C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Su uyandı, sen uyanmadın aşk olsun. Salınıp çık, İçine bahar dolsun. Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar, gecelerden çi düşmüş dağlarımlar. Dile gelmiş o eşsiz sevdalar. Işık var mı yap biraz, aydınlansın gecemiz. Açayım deli gibi yansın bu bahar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var mor. Efendim herkese merhabalar, bu ayın son gününden, daha doğrusu yılı bitirirken sizlerle birlikteyiz. Daha önce de anons ettiğim gibi pazartesi sizlerle birlikte olacağız demiştim yılın son programında. 31 Aralık Perşembe, sesimizin ulaştığı herkese günaydınlar, merhabalar. Radyo Havan'dasınız ve C vitaminindesiniz. Bilmiyorum son hazırlıklarınızı yaptınız mı, bugün neler yapacaksınız, yılbaşına dair programlarınız nelerdir? Ama ben yine klasik C vitamini formatıyla başlıyorum. Öncelikle hava durumu tabii, bu akşam nasıl geçecek? Özellikle merak edenlere günlük tahmini hemen aktaralım meteorolojiden. Bakalım uyarıları nelermiş, bize neler söylüyormuş. Bu arada Fuat Sakay'la başladık. Farkındaysanız güne Fuat Sakan'ın seslendirmiş olduğu bir Ezgi'nin günlüğü şarkısıydı. Hiç hiç su uyandı sen uyanmadın aşk olsun dedi Fuat Saka. İstanbul 10 derece. derece gözüküyor bugün sevgili dinleyenler. Gece 6 derece olacak ama parçalı bulutlu gözüküyor meteorolojiye göre. Bugün itibariyle hava durumu böyle. Pek fazla uyarı yok. Kemer ve Kumluca çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı var, haberiniz olsun. Hava sıcaklığı ülke genelinde önemli bir değişikliğin olmayacağını tahmin ediliyor. Uyarılar buzlanma ve don olayı uyarısı yine. Hafta boyunca zaten çok iyiydi hava. Hafta sonu gerçi gri bir İstanbul'a uyandık hep beraber. Soğuk bu defa yüzümüze çarptı ve o bahar havasının bittiğini gösterdi ama bugün fena değil. Parçalı ve çok bulutlu olmasına rağmen özellikle İstanbul'da yağış yok. Bugün böyle neşeli şarkılarla bu bir saati geçireceğiz sizlerle ve en çok da tabii ki 2012'nin öne çıkan bol istek alan şarkılarıyla devam edeceğiz. Eşref Vakti Dinden dinliyoruz hep beraber. Gözlerinin yedi rengi diyorlar, sonra buluşalım. Gözlerinin yedi rengi hangi denizin köpükleriydi? Kırlangıçlar babozumunda şarabı ah senin gözlerinden içti. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Saçlarından tek tek açardı bütün bahçelerden yasemenler güller. Kokuları iner şehre çimenler üstünde o sonsuz öpüşler. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendiği yerde başla yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendiği yerde başlar yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Gözlerinin yedi rengini dinledik. Eşref Vakti'nden devam edeceğiz listemize ama bu arada gündemi de aktarmaya başlayalım. Kadın futbolcular birbirine girmiş. Hep erkekler bu anlamda kavga edecek değil ya. Kadınlar 2. ligindeki maç sonunda çıkan kavga polisin müdahalesiyle son buldu. Türkiye Kadınlar 2. Ligi 1. grupta Yalova Gençlik Hizmetleri Spor'la İzmir ekibi Elit Spor'la karşı karşıya geldi. Yalova 2 numaralı sentetik amatör sahada oynanan maçı konuk takım Elit Spor 2-1 kazandı. Maç maçın bitiş düdüğüyle iki takım futbolcuları arasında saha içinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı iki takımın teknik direktörleri de ayıramayınca polis olaya müdahale etti. Bayan futbolcular arasındaki kavga polisin müdahalesiyle yatıştırılabilmiş. Bu arada ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadelede olaylar çıkmıştı diyor. Bu da bir dipnot. Acaba futbol şiddeti mi körüklüyor yoksa bu mümkün? Hani şiddetsiz futbol mümkün ama işte Türkiye'de bu işler böyle oluyor mu? Bunlar tabii hepsi ayrı tartışma konusu ama üzücü haberler. Hani kadının bu ulaştığı yerlerde en azından şiddetin azaldığı birebir gördüğümüz bir durum. Futbolda da işin açıkçası kadınlar ikinci liginde maç sonunda çıkan kavga bugün gazetelere enteresan şekilde yansımış. Kadın futbolcular birbirine girdi diyerek elbette isteğimiz böyle görüntülerin en azından hadi dileğimizde dileyelim 2013'te olmaması. Aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın. Senden hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Çıkmıyorsa dünya, sussun rüzgar solsun, güneş bitsin bu rüya. Eğer gönüllerde sevgiye yer yoksa, aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın, senden hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz. Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı. Çünkü gazeteler elbette 2012'ye dair enleri seçmiş durumdalar. İşte yılın kare ası diyor şu Milliyet bugün. Milliyet yazı işleri yaptığı oylamayla Türkiye'de ve dünyada yılın enlerini seçti. Milliyet yazarları da sizin için yorumladı diyorlar. Peki bu kare as nedir merak ediyor musunuz? Türkiye'de yılın insanı Muhteşem Süleyman seçilmiş Can Dündar'ın yazısı. Yıl boyunca hiç gündemden düşmeyen Kanuni Sultan Süleyman azarla hizaya giren ilk dizi kahramanı oldu. Mevzu Die Welt'ten New York Times'a Guardian'a kadar Batı'nın etkin gazetelerinin diline dolandı. Bunca tartışmayı yaratan Süleyman vefatından 546 sene sonra yılın insanı olarak anılmaya hak kazandı diyor Can Dündar. Mehveş Evin ise Türkiye'de yılın olayı olarak Uludere'de yaşanan faciayı göstermiş. 34 vatandaşımız F-16 bombalarıyla vurulduğunda takvimler 28 Aralık 2011'i gösteriyordu. Üzerinden bir yıldan fazla geçmesine rağmen devlet sorumluları ortaya çıkarmadı, özür dilemedi. Ve siyasetin sıcak gündeminden hiç düşmeyen Uludere olayı 2012'nin en çok tartışılan meselesi olarak tarihe geçti diyor. Ve Korkusuz Felix dünyada yılın insanı Felix uzaydan dünyaya atlamadan önce uzmanlar hayatta kalma şansını yarı yarıya olarak veriyordu. Ama o başardı. 36 kilometreden düşerken ses hızını aşıp insan vücudunun sınırlarını zorladı. Yaptığı işle bilim dünyasına büyük katkıda bulunan bu adamın kolundaki dövme de boşuna uçmak için doğmuş yazmıyor diyor Mehmet Tez. Ve dünyada yılın olayı Suriye'nin dinmeyen isyanı. Yanı başımızda yaşanan bu dram 2013'te de hayati önemini koruyacak. Önümüzdeki 10 yılda Orta Doğu'da bir asır önce Batı tarafından çizilen sınırlar yavaş yavaş değişecek. Esad bugün gitse bile Suriye'nin birkaç yıl durulması beklenmemeli. 2013'te Türkiye'ye sığınan mülteci sayısının 400 bini aşması da kimse için sürpriz olmasın diyor. Aslı Aydın Taşbaş yazmış bugün Milliyet'te. Evet, dünyada yılın olay olarak Suriye'nin dinmeyen isyanını göstermiş. Mehveş Evin ise Türkiye'de yılın olayını Uludere'de yaşanan faciayı söylemiş. Mehmet Tez dünyada yılın insanı olarak uzaydan dünyaya atlayan Korkusuz Felix'i gösterirken, Can Dündar ise Muhteşem Süleyman Türkiye'de yılın insanıdır bence demiş sevgili dinleyenler. Kareası buymuş Milliyet'in belirlediği. Pekala, eskilerden bir şarkı Yeşilçam Şarkıları albümünden dinliyoruz. Emel Sayın seslendiriyor. Eh, rüyalar gerçek olsa. Rüyalar gerçek olsa seni her gün görürdüm. O incecik beline sarılarak yürürdüm. Rüyalar, rüyalar, rüyalar. sevgili dinleyenler, rüyalar gerçek olsa hakikaten ne güzel olurdu. Her sene oysaki hani her yıl başında birkaç rüya birden görürüz, değil mi? Dileklerimiz de bu minvaldedir zaten. Umarız gerçek olur deriz. Belki kısmet tabii, bazılarının gerçekleşir ama çoğunlukla çok emek vermemiz gerekir. Bu yüzden de ah rüyalar gerçek olsa ama nerede cümlesini kurmadan edemeyiz. Efendim 2012'ye dair kültür sanat dünyasında da aramızdan ayrılanlar oldu. Sevdiğimiz isimlerdi üstelik. Geride bıraktığımız 2012'nin en acı tarafı televizyon, müzik, sinema ve bilim dünyasından pek çok ismin vefatı oldu. Takvimler 9 Nisan'ı gösterdiğinde yazdığı senaryolarla, yapımcılığını üstlendiği programlarla, hatta rol aldığı dizilerle ailemizden biri haline gelen Meral Okay, akciğer kanserinden hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü 7'den 70'e herkesi yasa boğdu. Dünyayı sarsan bir diğer kayıp haberi ise Amerika'dan geldi. Grammy ödül töreninde sahneye çıkmak için Los Angeles'a gelen pop müziğin divası Whitney Houston, törenden bir gece önce kaldığı otelin küvetinde ölü bulundu. 2012 aynı zamanda efsanevi Dallas dizisinin kötü adamı J.R. yani Larry Hagman'ın, aynı zamanda tiyatro ustası Müşfik Kenter'in, Azer Bülbül'ün, Kamil Sönmez'in, Berkant'ın, Ay'a ilk ayak basan astronot Armstrong'un, Emmanuel serisiyle akıllara kazınan Sylvia Kristel'in, Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'nin de hayatını kaybettiği bir yıl oldu sevgili dinleyenler. Özellikle anımsatırız sizlere. 2012'de yayınlanan bir albümdü Funda Arar'ın, hep beraber az sonra dinleyeceğimiz albümü Sessiz Sinema. Aynı zamanda albüme de ismini veren şarkıyı dinletiyorum sizlere. Sessiz Sinema, aşk ile prova, sor anlat bana. Bilemedim her film için bir öpücük omzuna, boynuna yar. Sana rüzgar biriktiriyorum aşkla, güneşlenen geceler. Bana ben olalı, sana seninim, tenini duyalı deli bedenim. Sevile sevile seni sevmişim, mutlu sonla biten bir aşk filmi bu, tek söz. Bana ben olalı, sana seninim, tenini duyalı deli bedenim. Sevile sevile seni sevmişim, mutlu sonla biten bir aşk filmi bu. Sevmişim, mutlu sonla biten bir aşk filmi bu, tek söz. Bana ben olalım, sana seninim, tenini duyalım deli bedenim. Sevile sevile seni sevmişim, mutlu sonla biten bir aşk filmi bu, tek söz. Sessiz Sinema dedi Funda Arar'dan dinledik sevgili dinleyenler. Pekala, geçen yıl, yani geçen yıl derken daha yıl bitmedi aslında, bu yıl diyelim. Geride kalan yılın en çok konuşulan evlilik haberleri nelerdi? Bugün gazetelere yansıyan Teoman'ın evlilik haberini öncelikle belirtelim ve geçelim. Bunun dışında geride bıraktığımız bu sene magazin dünyası için hayli verimli bir yıl oldu. Pek çok ünlü isim dünya evine girdi. Hollywood dünyasını meşgul eden en büyük olaylardan biri de şüphesiz Timberlake ve Jessica Biel'in evliliğiydi. Bunun dışında Türkiye'de ise gündeme oturan düğün Cem Yılmaz'la Ahu Yatu çiftine ait denmiş. Özellikle Baba Yatu'nun nikahtan sonra yaptığı açıklamalar çok konuşuldu. Bu tatsız muhabbeti Ağustos ayında doğan Kemal Bebek unutturdu diye not düşmüşler. Bugün gazetelerde dediğim gibi bu yıla dair enler var. Bunlardan bir tanesi de en çok konuşulan evlilik haberleri denmiş. Cem Yılmaz magazinel anlamda en çok haberi olan düğün olmuş. Dediğim gibi yeni bir haberse dün gerçekleşmiş Teoman ve eşinin fotoğrafı var. Gazetelerin hemen hemen hepsinde ve ilk sayfada yer bulmuş Teoman Ayşe'siyle evlendi diye. Onlar da mavişmişler, mavilim mavişelim diyor. Aptal'dan dinliyoruz. Efendim, Aptal grubu da 2012'de çıkardığı albümle ve söylediği türkülerle ve soundlarıyla çok tutuldular. Çok istek aldılar. Albümün de en hareketli eseri bu. Mavilim mavişelim Ozanca albümünden dinliyoruz. Gidelim mavilim, feneri yak gidelim mavilim. gelen olmaz sılayı terk edelim mavilim, sılayı terk edelim mavilim. Mavilim, Mavişelim dedi Grup Abdal'dan dinledik sevgili dinleyenler. Tabii sanat, kültür sanat alanından 2012'ye dair neler anımsarsınız diye sorsam Fazıl Say'ı sanırım herkes es geçemez. Fazıl Say'a açılan Twitter davasını. Fazıl Say Dünya Premieri İstanbul Müzik Festivali'nde yapılan görkemli Mezopotamya Senfonisi'nden ziyade hakkında açılan tuhaf Twitter davası ve arabesk tartışmalarıyla gündemdeydi bu yıl. Ömer Hayyam'a ait bir rubayı retweet yapınca halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamaktan hakkında dava açıldı. 6,5 yıla kadar hapsi istenen Say hapis yatmaktansa Türkiye'yi terk edeceğini söyledi. Say 18 Şubat'ta yeniden hakim karşısına çıkacak. Yani önümüzdeki yıla da yansıyan bir dava bu. Fazıl Say'a Twitter davası. Elbette çok az sanatçı vardır sanıyorum. Onları herkes sever, solcusu, sağcısı, Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi, ateisti. İşte Neşet Ertaş da o ender sanatçılardandı sevgili dinleyenler. Ve halkın her kesimini kucaklayan bir dev ozandı, gücü de buradandı. Devlet sanatçısı unvanını reddedişi de yine bundandı. Ben halkın sanatçısıyım diyordu. 25 Eylül'de 74 yaşında ölümünün ardından doktoru, devlet sanatçısı büyük ozanı kaybettik dediğinde oğlu araya girmek durumunda kalmıştı. Devletin değil, halkın sanatçısıdır babam dedi. Çok ölümünün ardından programlar yapıldı. Neşet Ertaş'a dair belgeseller yayınlandı. Herhalde herkes de gayet keyifle izlediler. Dediği gibi, haberin yer aldığı gibi. Radikal'den bu arada aktarıyorum bu enleri. Neşet Ertaş sağcısıyla, solcusuyla, hangi dini ya da ırktan olursa olsun ayırt etmeksizin herkesin, her kesimin sevdiği sanatçılardandı. Eylül ayında aramızdan maalesef ayrıldı. Yani türküsünü sizler için seçeyim ve dinleteyim istiyorum ama karar da veremiyorum. O kadar çok karşımızda türküsü. Acaba hangisini dinlesem, kardeş türkülerle düetini mi yoksa Salt Neşet Ertaş'tan bir türkü mü? Dilerseniz Salt Neşet Ertaş'tan bir türkü olsun. Hatta en sevilen, genelde böyle özel günlerde, bayramlarda da bolca söylenen türkülerinden bir tanesi olsun. Bağ gel bostana gel desin. Efendim hemen ardından tekrar enlerle devam edeceğiz. Radyo Hava. vay vay yandım. Güller destele gel leyli leyli leyli leyli. Yalandan hastalan gel leyli leyli leyli. Nefesten ayrı leyli leyli leyli leyli. Evet, 25 Eylül'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'ın geriye bu güzel türküleri kaldı. Keyifle her daim dinlemeye devam edeceğiz. Efendim, 2012'ye dair korkuya karşı özgür tiyatro sloganıyla İştisan'ın, daha doğrusu tiyatroya dair eylemler hiç bu kadar galiba gündemde olmamıştı. Fitilini İskender Pala'nın ateşlediği müstehcen oyun ve muhafazakar sanat tartışmaları derken, Şubat-Mayıs arası ödenekli şehir tiyatroların özelliği tartışmasıyla geçti. Şehir tiyatrolarında yönetmenlik apar topar değişti, yönetmelik değişti pardon. Sanatsal kararlar bürokratların ağırlıkta olacağı edebi kurula devredildi. Başbakanın şehir ve devlet tiyatrolarının özelleştirileceğini açıklaması da ortamı iyice gerdi. Tiyatrocular geceli gündüzlü eylemlerle korkuya karşı özgür tiyatro sloganıyla gündemde tuttular. Anımsayacaksınız Kadıköy'de Özgürlük Parkı'nda, Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda 24 saat oyun sloganıyla tiyatrocular sürekli nöbetteydi. Sürekli oyun oynayarak eylem gerçekleştirdiler. Belki bir kısmınız da gidip izlemişti. Ama 2012 tiyatro açısından, eylemlilik açısından oldukça verimli bir yıldı. 2012'ye damgasını vuran albümlerden bir tanesi ise Bende Bir Aşk Var'la Göksel oldu sevgili dinleyenler. Bu albümün her bir şarkısının sözleri bir şarkı haricinde, o şarkı Mobel Matiz'e ait ama diğerlerinin hemen hemen hepsi Göksel'e aitti. Ayrıldığı sevgilisinin ardından girdiği bir süreç olduğunu söyledi ve sözleri de her bir şarkının ayrı anlamdaydı ve anlam taşıyordu. Dolayısıyla çok sevildi, biraz yaşanmışlık olduğu için şarkılarında. İşte bu albümden dinleteceğim sizlere Sarhoş Diyecek Göksel. Sonra buluşalım. Beni terk etsin utancım, silinsin hislerimden. Nasılsa gelecek sabaha bir baş ağrısıyla erkenden. Biraz daha beklesin not defterimde sıralı işler. Bu gece dünyalı değilim, uzak bana yalan gerçekler. Sarhoşum, sarhoşsunuz. Dönüyor başım, çok hoşsunuz. Unuttum, unuttunuz. Neydi, neydi, neden efkarımıza Leyla'yım, Mecnunsunuz. Dönüyor başım. Efkarımıza Leyla'yım, Mecnunsunuz. Anımsatmalarla devam edelim. 10 yıl sonra Yaşar Kemal, Türk Edebiyatı'nın yaşayan efsanesi Yaşar Kemal, Bir Ada Hikayesi dörtlemesinin son romanı olan Çıplak Deniz, Çıplak Ada'yı 10 yıl aradan sonra 4 Ekim'de yayımladı. Serinin ilk kitabı Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana 1998'de, Karıncanın Su İçtiği ve Tanyeri Horozları ise 2002'de yayımlanmıştı. Bir Ada Hikayesi, Yunanistan'a gönderilen Rumların boşalttığı bir adada yeni bir yaşam kurma çabalarını konu alıyor sevgili dinleyenler. 10 yıl sonra Yaşar Kemal'in yeni kitabıyla da yine bu yıl buluşmuş olduk. Haberiniz ola diyelim. Sırada manga var. Hayat bu işte diyecek manga akustik albümünde yayınlandı bu yıl. Hep beraber dinliyoruz. Gidebilsem keşke diyorum. İçimde bir İstanbul var, ondan vazgeçemiyorum. Belki sen de bir gün geçersin diye köprülerin. Yakıp yıkamıyorum, koparıp da atamıyorum. İçimden hayat bu işte, kanatları gitmek dururken dört duvar içinde hapsolursun. Yaşamak için bir neden ararken ölmek için bulursun. Söyle taşı toprağı, altın olmuş kaç yazar. Delik testi umutları, akar altından azar azar. Söyle neye yarar yaşamak altın bir kafeste. Seni beklerken diğeri bekler ölümü ağır ağır. Hayat bu işte, kanatlarını gitmek dururken dört duvar içinde hapsolursun. Yaşamak için bir neden ararken ölmek. We'll be right back. işte. Hayat bu işte dedi Manga'dan. Programın da sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bütün bu yaşananları toplasak da çıkarsak da aynı sonuca varacağımız büyük bir olasılıksa eğer, en iyisi mi gönül eyler hayat devam eder deyip bütün sürçmelerimize kıs kıs gülerek ve yeni sürçmelerimizin doyumsuz tadını özleyerek ve gözleyerek 3 günlük dünyanın içinde 3 kelam edeceğimiz dostlarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, komşularımızın olduğuna şükrederek zalim feleğin çemberine daha kuvvetlice çemkireceğimiz günlerin yakın olduğunu cümle aleme ilan ederek yaşayalım ve selam. Kardeşlerim, dostlarım, aşklarım, Romalılar, yurttaşlarım, güzel seneler ola demiş bir arkadaşım. Yılın en iyi yılbaşı mesajı olarak seçtim ve bununla bitireyim istedim programı. Bu yılın son Cem vitaminini bitirirken. Benim için 2012'nin sonları çok iyi bir yıl oldu sevgili dinleyenler. Şans da, mutluluk da işin açıkçası benimleydi. İlk kez bu kadar çok hayat bana gülümsedi sanırım. Nazar değmesin diyerek 2013'te de bu durumun sürmesini diliyorum tabii ki kendi adıma. Hepimize ise bol şans ve sağlık diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Yılın son aylarında ben kendimi iyi hissettiğim dönemlerde işte çıkan bir albüm var ki hepimiz mutlaka internetten ya da radyodan ya da bir şekilde bulaştık ve dinledik hatta. Orhan Gencebay'la Bir Ömür albümü biliyorsunuz double CD olarak piyasaya sunuldu. Çok da satış yaptı. İşte bu albümden değişik pop sanatçıları Orhan Gencebay şarkılarını söylemişti. En çok hisse kalan şarkılardan bir tanesi Tarkan'ın seslendirdiği ve o klasik Gencebay şarkısı Hatasız Kul Olmaz. Bununla bitirelim bari. Efendim, mutlu yıllar diliyorum herkese. Hoşça kalın. sende mi, sözünde sitem var, kalpte mi, dilde mi, tezelden haber ver, o gönlün elde mi, feryat. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.